Witaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Jest środa, 8 marca, minęła 14. W Trójce czas na serwis, który przedstawi Filip Jarek. Minister obrony Ukrainy w Sztokholmie zaapelował do społeczności międzynarodowej o nowe dostawy uzbrojenia, w tym o dostarczenie 1 000 000 pocisków artyleryjskich. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy na Bliskim Wschodzie dobiega końca. Polski przywódca rozmawiał m.in. o inwestycjach i wsparciu dla władz w Kijowie. Straż Pożarna otrzymała najnowocześniejsze w Europie mobilne laboratoria. Odwiedziła je nasza reporterka. Ukraina będzie gotowa do kontrofensywy w wojnie, którą prowadzi przeciwko niej Rosja, gdy otrzyma 1 000 000 pocisków artyleryjskich, system obrony przeciwlotniczej i więcej czołgów, oświadczył minister obrony tego kraju Oleksij Reznikow w Sztokholmie. O szczegółach Paweł Buszko. Szef ukraińskiego resortu obrony przebywa w Sztokholmie na nieformalnym spotkaniu ministrów obrony krajów Unii Europejskiej. Jak zaznaczył, priorytetowe potrzeby Ukrainy oprócz obrony przeciwlotniczej to amunicja i jeszcze raz amunicja. Szczególnie ostro potrzebę zwiększenia zapasów amunicji odczuwają ukraińscy żołnierze na linii frontu. Gdybyśmy mogli wykorzystywać tyle co Rosjanie, pocisków moździerzowych, artyleryjskich czy też wielopowodnicowych wyrzutni rakiet, to Rosjanie nie mieliby żadnych szans. Rosjanie mają przewagę w proporcji 5:1. Musimy oszczędzać amunicję. Te oszczędności przekładają się na straty osobowe w naszych szeregach. Podkreśla Jurij Syrociuk ze stacjonującego w Bachmucie 5. Samodzielnego Pułku Szturmowego. Ukraińskie władze wśród priorytetowych potrzeb wymieniają także broń pancerną, w tym czołgi. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Dubaju dobiegło końca spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z wiceprezydentem, premierem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejkiem Mohammedem bin Rashidem Al Maktoumem. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy dwustronnej w dziedzinie cyfryzacji i energetyki. Tym samym polski przywódca zakończył wizytę na Bliskim Wschodzie. Od soboty prezydent był najpierw w Katarze, a potem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rozmowy dotyczyły także wsparcia dla Ukrainy i walki z rosyjską dezinformacją. Na ten symboliczny dzień rodziny zmarłych czekały od wielu lat. Instytut Pamięci Narodowej przedstawił nazwiska 20 ofiar totalitaryzmów. Uroczystość przekazania not identyfikacyjnych rodzinom zamordowanych przez Niemców i komunistów odbyła się w Belwederze. Wśród odnalezionych przez ekspertów IPN-u osób był Stanisław Serwa, pseudonim Płomień. Był on w czasie okupacji niemieckiej harcerzem Szarych Szeregów. Za swoją działalność został zamordowany przez komunistów w 1950 roku. Michał Weseliński, krewny Stanisława Serwy, mówił podczas uroczystości, że na szczególny szacunek zasługują specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u, którzy profesjonalnie odnajdują osoby, które w tragicznych okolicznościach straciły życie. Są wśród nich żołnierze, działacze, członkowie niepodległościowego podziemia. Są żołnierze września 1939 roku, ale znalazło się też miejsce dla żołnierzy skierowanych do udziału w akcji Wisła, zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. I są wreszcie ludzie zwykli, Polacy, którzy sprzeciwili się nieludzkiemu postępowaniu narzuconej władzy. Świadczy to, tak mi się wydaje, o instytucjonalnej dojrzałości, wierności ustawowej misji i hasłu powracamy po swoich, członków narodowej wspólnoty. Do tej pory dzięki pracy ekspertów z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u udało się odnaleźć szczątki kilku tysięcy ofiar totalitaryzmów. Zidentyfikowano ponad 240 osób. Sąd w Łodzi skazał byłego ministra sprawiedliwości posła Cezarego Grabarczyka na rok więzienia w zawieszeniu na 12 miesięcy w procesie dotyczącym nielegalnego uzyskania pozwolenia na broń. Tę samą karę otrzymał drugi z oskarżonych, były poseł PiSu Dariusz S. Chodzi o wydarzenia z 2012 roku. Prokuratura podała, że poseł PO, który wówczas był także wicemarszałkiem Sejmu, m.in. poświadczył nieprawdę w dokumentach. Jak tłumaczyli śledczy, Cezary Grabarczyk nie uczestniczył w teoretycznym i praktycznym egzaminie dla ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni palnej. Mimo to uzyskał później pozwolenie. Sędzia Michał Racięcki, uzasadniając wyrok, zaznaczył, że zeznania oskarżonych nie były przekonujące. Istota sprawy i cała jej trudność zasadzała się na tym, aby zweryfikować prawdziwość zapewnień obu panów oskarżonych, że to, co się działo, te wszystkie nieprawidłowości w przebiegu egzaminów, to jakby to się działo poza nimi. Nie byli tego świadomi, nie wiedzieli, jak te egzaminy powinny przebiegać, działali w zaufaniu do naczelnika ówczesnego Wydziału Administracyjnego, Wydziału Postępowań Administracyjnych. Nie pozostawali w dobrej wierze, że wszystko dzieje się tak, jak należy. No to nie ulega wątpliwości, że ja twierdzeniom pana Grabarczyka i pana wiary nie dałem. O

po 9 minut po godzinie 14, więc przed nami już ostatnia godzina trójki do trzeciej, ale to, że będzie to ostatnia godzina, nie znaczy, że nie będzie atrakcyjna, no bo na przykład będziemy mówić Państwu o skarbie. Odnaleziono skarb, no prawie bajkowy, w okolicach Parczewa na Lubelszczyźnie. Cóż takiego odnaleziono? O tym na pewno opowiemy Państwu w tej godzinie naszej audycji i zaprosimy Państwa do Kielc, gdzie rozpoczął się Festiwal Sztuk Między Stronami. Cóż to za festiwal i jakie atrakcje jeszcze przed nami? O tym też na pewno Państwu opowiemy. Serdecznie zapraszamy. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Program Trzeci Polskiego Radia. prawie 18 minut po godzinie 14. Słuchają Państwo o trójki. Ciekawego archeologicznego odkrycia dokonał jeden z rolników na polu w okolicach Zaniówki, to jest w powiecie parczewskim. Otóż odnalazł skarb ukryty w ziemi, gliniany dzban wypełniony polskimi i litewskimi monetami, mówi bialski konserwator zabytków Arkadiusz Bojczuk. Są to tak zwane boratynki, to są miedziane monety z XVII wieku, które były zgromadzone w garku, przykryte tkaniną. One w tej chwili zostaną przekazane w depozyt do Muzeum Południowego Podlasia, bo jedynie muzeum, które ma dział archeologiczny, może takie skarby gromadzić, takie znaleziska. Szacunkowo określiliśmy, że to jest około 1000 monet. Starszy inspektor do spraw ochrony zabytków archeologicznych Paweł Zieniuk z bialskiej delegatury Urzędu Ochrony Zabytków. Ponieważ zasób luźnych monet i luźnych takich zlepieńców, które oderwały się od tego, co jest zawarte w dzbanku, no to tak oszacowaliśmy, że to jest około 1/3, może nawet mniej tego, co jest jeszcze w środku, więc szacunkowo określamy, że to jest około 1000 monet. Na chwilę obecną liczby dokładnej nie znamy, a wydatować można by jeszcze ten skarb, jeżeli by się dało, jego czas złożenia dzięki tkaninie i badaniom specjalistycznym tkaniny, na przykład przeprowadzenie prób radiowęglowych. Tam po prostu został fragment tkaniny w dzbanku między monetami a naczyniem. Skarb szelongów koronnych i litewskich Jana Kazimierza z drugiej połowy XVII wieku. Archeolog Mieczysław Bienia z Muzeum Południowego Podlasia. Jest to wyjątkowe odkrycie jak na nasz teren. Skarbów mamy niewiele. My to nazywamy skarbem, ponieważ intencjonalnie złożono w naczyniu glinianym około 1000, bo myśmy jeszcze tego nie przeliczyli, monet miedzianych. W tamtym okresie niewielkiej może wartości, bo to były zwykłe takie groszaki, którymi płacono, których było naprawdę bardzo dużo w obiegu. Bo były zarówno te wybite prawidłowo, jak i druga taka ilość różnego rodzaju falsyfikatów. Natomiast no, ktoś to zebrał, złożył do ziemi i nam udało się to przejąć. Tego typu skarby były deponowane w ziemi praktycznie do połowy XVIII wieku. Natomiast tutaj wygląda na to, że jednak mamy do czynienia z XVII wiekiem. Zobaczymy, czy w środku czasami nie mamy jakichś innych monet. Przy użyciu sprzętu wykrywacza były poszukiwane współczesne elementy zagubione z maszyn rolniczych przez rolnika i w trakcie poszukiwania tych części doszło właśnie do odkrycia tego znaleziska. Rolnik, który poszukiwał części, mógł to robić legalnie. Prowadził te poszukiwania wykrywacza metalu. Poszukiwania z użyciem wykrywacza metalu współczesnych elementów jest dozwolone. Na poszukiwanie artefaktów archeologicznych wymagane jest pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie decyzji. Co trzeba zrobić, kiedy znajdzie się takie znalezisko? Bo nie można tego sobie przywłaszczyć. Wszystkie elementy archeologiczne są własnością Skarbu Państwa, także po znalezieniu takiego skarbu, czy nawet pojedynczych monet, należy niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, niezwłocznie należy przekazać znalezisko. My działamy tutaj w imieniu Skarbu Państwa, także do nas. Przede wszystkim trzeba pochwalić znalazcę, że w ten sposób się zachował, przekazał informację konserwatorowi, przekazał to znalezisko do rąk Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dzięki temu znalazło się w naszych zbiorach. To cały czas jest sytuacja u nas ciągle jednak niedostateczna, można powiedzieć, bo wiele tego typu skarbów trafia na aukcje, trafia na rynek wtórny, mimo że jest to przestępstwo w tym momencie. Natomiast tutaj znalazca się zachował bardzo właściwie i uważam, że należy mu się za ten czyn Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, no bo to jest godne pochwały. A odnalezione monety wraz z naczyniem zostaną teraz przebadane i poddane konserwacji, no i w końcu zasilą zbiory Muzeum Południowego Podlasia. Tymczasem skarbów dla Państwa szukała Małgorzata Tymicka. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Będzie w pół do trzeciej. Państwo słuchają Trójki. Do trzeciej obiecaliśmy zabrać Państwa do Kielc. No więc zróbmy to w nasz radiowy sposób. W Kielcach rozpoczął się Festiwal Sztuk Między Stronami. Naszym gościem jest dyrektor tego festiwalu, pan Bogdan Białek. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, zanim porozmawiamy o tym, co Festiwal Sztuk Między Stronami ma do zaoferowania w tym roku i o tym, co już za nami, bo przecież festiwal wystartował 2 dni temu, a potrwa jeszcze wiele dni, to ja bym chciał pana zapytać najpierw o taką ogólną ideę tego festiwalu. Czym jest Festiwal Sztuk Między Stronami? Ten festiwal w moim zamierzeniu ma być czasem do autorefleksji, inspiracją, do poszukiwania własnych pytań, płaszczyzną spotkania idei, intuicji, doświadczenia, wiedzy, wątpliwości. No, to taka bardzo pojemna definicja. A jakbym tak poprosił pana o jakiś konkret, no bo jeżeli mówi pan, to jest czas do spotkań, to kto z kim się tam spotyka? Proszę pana, pojemna formuła. No tak, dlatego że ideą tego festiwalu nie jest udzielanie odpowiedzi, tylko jak powiedziałem, szukanie pytań. Rozumiem. Szukanie pytań. Mm-hmm. Pytania są ważniejsze niż odpowiedzi. Wie pan, jest takie dobre buddyjskie powiedzenie: nie pytaj o drogę tego, który ją zna, bo nie pozwala ci błądzić. Więc dla mnie ważniejszą wartością jest samo ruszenie w drogę, czyli samo poszukiwanie, stawianie sobie pytań, a nie określanie celu i osiąganie tego celu. Od tego są inni, którzy wiedzą zawsze wszystko lepiej i są pewni swojej wiedzy. Więc ta formuła jest szeroka, ale te spotkania i zaproszeni goście już przez, że tak powiem, samo siebie określają pole tych poszukiwań. No to są takie fundamentalne, wydaje mi się, istotne, może najważniejsze, a może tylko ważne, ale no, przez to też konieczne pytania. Kim jest człowiek, kim jesteśmy, kim jestem, dokąd zmierzamy jako ludzkość, dokąd zmierzam ja jako człowiek. To jest pytanie o przemijanie, to jest też pytanie o sens wszechświata. Stąd na przykład obecność wybitnego fizyka profesora Krzysztofa Meissnera, ale też i filozofa profesora Tadeusza Gadacza, czy też najwybitniejszych w moim przekonaniu polskich psychologów, profesora Bogdana de Barbaro czy Edwarda Nęcka. Także wie pan, no, szukamy nie tylko, to jest festiwal sztuk, ale nauka też jest sztuką. Jasne. To jest, Panie dyrektorze, więc zaczęliście z już dość wysokiego pułapu. Inauguracja to było spotkanie z reżyserem Krzysztofem Zanussim i pokazanie jego najnowszego filmu. Proszę opowiedzieć o tym, co już za nami, bo te dwa dni festiwalowe już za nami. Ten początek to był właściwie takim wymarzonym akcentem inaugurującym, dlatego że film pana Krzysztofa Zanussiego, ostatni film, który jeszcze zresztą nie miał premiery, którego premiera przewidziana jest mniej więcej na połowę kwietnia, porusza właśnie te wszystkie sprawy, o których przed chwilą wspomniałem. Bo jest to film o wierze i jest to film o matematyce, to jest to film o Bogu, jest to film o człowieku, który się z nim mierzy. Znaczy nie tyle z samym Bogiem, ile ze swoją wiarą lub też niewiarą. Więc film, który także przede wszystkim stawia pytania i zachęca widza do postawienia sobie pytań, sformułowania tych swoich własnych pytań, a nie udziela odpowiedzi. Zostawia w zasadzie widza w takim niedomówieniu. I film ten poprzedziła rozmowa reżysera z księdzem Andrzejem Lutrem, księdzem katolickim, który jednocześnie jest znanym, cenionym krytykiem filmowym i teatralnym, zresztą wykładowcą w Akademii Teatralnej. Więc poza kompetencjami duchowymi ma także, tak powiem, kompetencje artystyczne i to była bardzo ciekawa rozmowa, która wciągnęła też widzów. Rozmowę, którą trzeba było przerwać, bo mi się ten wieczór nie skończył. Ale rozmowa wprowadzająca w film, uczulająca na pewne akcenty, które w tym filmie się pojawiają, bardzo subtelne, a które mogłyby ulec. I muszę zaznaczyć, że Kielce nie są wielkim miastem. To jest średniej wielkości miasto. Niecałe 200 tysięcy ludzi. Pokaz się odbył w Filharmonii Świętokrzyskiej w nowoczesnej siedzibie tej instytucji. W sali koncertowej musieliśmy przenieść z sali kameralnej, której jest profesjonalna aparatura do wyświetlania filmów, ale która pomieściłaby tylko 200 osób. Mhm. I zaproszenia, bezpłatne zaproszenia na tą projekcję i na to spotkanie rozeszły się w ciągu kilku godzin. I ostatecznie było ponad 600 osób. Mhm. Panie dyrektorze, więc mówimy o filmie Liczba doskonała Krzysztofa Zanussiego. To już za nami. Festiwal będzie trwał do 17 kwietnia, więc jeszcze tych festiwalowych dni przed nami bardzo wiele. Ale jakbym mógł pana poprosić o to, co najbardziej atrakcyjnego czeka ewentualnie odwiedzające osoby w najbliższych dniach, może w najbliższy weekend. Wie pan, tak, jeśli do tego się ograniczymy do najbliższego weekendu, to jest to łatwiej, bo ja nie jestem w stanie wybrać, ponieważ wszystkie pozycje programu są bardzo ze sobą spójne. To każda z nich, każdy nasz gość ma w tych sprawach, o których już mówiliśmy, no coś ważkiego do powiedzenia. Na przykład jutro jest spotkanie w Bibliotece Wojewódzkiej z Adamem Bajrakiem, które poprowadzę. Ale nie będziemy rozmawiać o ptaszkach, będziemy rozmawiać, pewnie ptaszki też się pojawią, ukochane ptaszki Adama, ale nie tylko ptaszki, będziemy rozmawiać o wierze, miłości i nadziei. Będziemy rozmawiać także o sprawach fundamentalnych. Następnie 13 marca w Muzeum Narodowym, czyli w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich, Mariusz Szczygieł z kolei będzie rozmawiał ze swoimi kolegami po piórze i koleżankami, bo będzie też jedna pani, Urszula Jabłońska, będzie rozmawiać, będzie prowadzić z nimi rozmowę, którą sam zatytułował Mieć ucho, czyli będzie rozmawiał z jednej strony o zawodzie reportera, ale w tym wszystkim pojawią się na pewno wątki takich, no, wydaje się, kluczowych pojęć dla współczesnego człowieka, takich jak odpowiedzialność czy empatia, prawda? Panie dyrektorze, i musimy tu postawić kropkę, ale serdecznie zapraszamy, bo festiwal, jak wspomniałem, trwa do 17 kwietnia, więc gorąco zapraszamy na Festiwal Sztuk Między Stronami w Kielcach, a o tym festiwalu opowiadał dyrektor Bogdan Białek. Przepraszam. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.

Open on the Way on Heaven śpiewał Phil Collins. No mam nadzieję, że nic nie wydarzy się niespodziewanego w czasie Państwa podróży do domu. Spokojnego popołudnia. To wszystko dziś w trójce do trzeciej. Michał Jakubik audycję realizował, Rafał Wodziński przygotował, a ja nazywam się Tomasz Miera. Udanego popołudnia. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Later he say he won't